मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में कहीं टूटी हो जो माखन की गगरी, तो खोजे कन्हैया यशोदा की नगरी। कहीं टूटी हो जो माखन की गगरी, तो खोजे कन्हैया यशोदा की नगरी। यूं तो है वो सारे जग का विधाता, जो माखन पे आए ना छोड़े मुरारी। मुरली सखा संग हो तो है चंचल कन्हैया, है नटखट बड़ा है वो बंसी बजैया। सखा संग हो तो है चंचल कन्हैया, है नटखट बड़ा है वो बंसी बजैया। छेड़े है जब भी रज गोपियों को, तो मोहे सखियों को गिरधर मुरारी। मुरली कन्हैया के जैसा दयालु, कन्हैया के जैसा दयालु सखा भी हृदय में समाए ना पीड़ा पराई। तत्पर सदा ही वो नर की मदद को, के अद्भुत है तेरी लीला मुरारी। मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हरे